coraz więcej i coraz częściej zbyt wielu młodych ludzi opuszcza nas. Opuszczają piękną ziemię. Marzenia i plany rozwiewa wiatr. Już nie to słońce i inne są gwiazdy. Pragnienia serca i miłości żar powoli gaszą łzy rozpaczy. Nie chcieliśmy w samotności żyć, chaosie świata tak łatwo się pogubić. Ze smutkiem wiele złych wspomnień przychodzi. Pozwólmy sercom pozbyć się trwogi. Pozwólmy sercom pozbyć się trwogi. Coraz marniej, smutniej i żałośniej na fotografii wygląda rodzina. Szerokim łukiem twoją postać omijam, gdy z dzieckiem z domu uciekasz od ciszy. Do drzwi otwartych już nikt nie stuka, jak w pustych ścianach duszę z cierpień wyzwolić. Ze smutkiem wiele złych wspomnień przychodzi. Pozwólmy sercom pozbyć się trwogi.